Пътят към изток. Съборна беседа от учителя, държана на 12 септември 1943 година, 5 часа, София, Изгрев. Една от класическите глави на посланията, това е 13 глава от първо послание към коринтяните. Ако говоря с човечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. Първи стих. Значи ще бъдеш празно шише без съдържание. Ако говорът не е посолен с любов, от човешки и от ангелски език да излиза, пак ще бъде без съдържание. Какъв човек си, ако нямаш любов? Ще приличаш на кимвал, що дрънка. Казвате, че човек трябва да бъде красноречив. Любовта прави хората красноречиви. Дотегна ли да слушаме все за любовта? Това, което дотяга на човека, не е любов. Любовта осмисля всички отношения между хората. Тя осмисля всички прояви на ума, на сърцето и на волята. Тя осмисля всички мисли, чувства и постъпки. Мисълта е сложен процес. С любовта обаче и мисълта става лек процес. Затова е казано, че само онзи мисли, който люби. Любовта и обичта също така са сложни процеси. Разумните същества, ангелите, които стоят толкова високо, гледат на любовта като на нещо недосегаемо, а хората се играят с нея. Защо? Защото не я разбират. Момък обича една мома и влиза в дома и с обуща, кален, нечист, както иде отвън. Той не разбира любовта. Не може да я оцени, поради което гледа на нея като на нещо обикновено. Ако момъкът разбира и цени любовта, преди да влезе в дома на своята възлюблена, ще измие лицето, ръцете и краката си 10 пъти с чиста вода. И тогава ще се реши да влезе. За предпочитане е да влезе бос, гологлав, но с чисто лице, с чисти ръце и крака, отколкото да бъде облечен, обут и без любов в сърцето си. Който има любов в себе си, той е всякога чист, измит и облечен. Мнозина си въобразяват, че знаят всичко, че носят любовта, но се заблуждават. Те мислят, че са голямо величие, от висок происход. Прави са. Те са от високо происхождение, дошли са от различни планети на Слънчевата система, но не са издържали изпита си. Бог ги е създал по образ и подобие свое, изпратил ги е на земята да се учат, но не им се учи. Те говорят за своето минало, когато са били големи величини. Ако питат мене, ще им кажа, че в миналото са заемали по-ниско положение от сегашното. В миналото някой е бил пчела, която е жилела, или кобра, която е хапела и тровила хората, или тигър, или крокодил, който е гълтал жертвите си цели. Това ви се вижда чудно, не ви се иска да го приемете и казвате, че човек е излязъл от Бога. Излизането от Бога подразбира познаване на любовта. Който познава любовта, говори за величието на Бога, а не за своето. Да говориш за величието на Бога без да познаваш любовта, това значи да си в положението на дете, което има цигулка, но не знае да свири. Майката извежда детето на сцената, дава му цигулката да свири и се хвали, че детето е гениално, обаче от него нищо не излиза. Лесно се купува цигулка, но мъчно се свири на нея. Лесно се говори за пеене, но за да станеш певец, много работа се иска. Всеки трябва да отговаря на мнението, което има за себе си. Погледнеш се в огледалото и мислиш, че си много красив. какво се заключава красотата на лицето ти? В очите, ушите, носа, устата или в брадата ти? Красотата има отношение към добротата. Следователно, пипни космите на главата или на брадата си и сам ще разбереш доколко си добър. Ако космите ти са твърди, ти не си мек по характер, нито си много добър. Виж каква миризма излиза от тебе, за да разбереш дали си добър или не. От добрия човек излиза приятно ухание. Добре, че обонянието на съвременните хора не е толкова силно, за да усещат лошата миризма, която излиза от лошия човек. Влизате в някой дом, дето мъжът е крайно ревнив. Той пази жена си да не я погледне друг. Но той не усеща каква лоша миризма излиза от нея и я пази като някаква светиня. Страшно е положението на човек, който не разбира живота и отношенията между живите същества. Някой нарисувал една икона на Христа преди 45-50 години и мисли, че прилича на него. Всъщност никаква прилика не съществува. Христос е живял преди 2000 години и образът му е бил съвършенно различен от нарисувания. Въпреки това, хората благоговеят пред рисувания образ, пред иконата на Христа. На иконата се кланят, почитат я и я уважават, но щом стане въпрос за някой жив човек, малци не искат да знаят нещо за него. Иконата след време се изтрива, а споменът за живия човек остава. Има муми, които постоянно носят портрета на своя възлюбен в себе си и дето седнат и станат, вадят го и го целуват. Това отношение е нереално, но когато придобие истинския реален образ, тогава на общо основание той се налага на човека. И тъй, който няма правилно отношение към хората, не може да има правилно отношение към духа, душата, ума и сърцето си. Често той се отнася грубо и към своите удове, към ръцете и краката си. Ръцете и краката са група от разумни същества, кои имат своя мисъл, свои намерения. Човек поглежда ръката си, но не вижда какво е вложено в нея. Той не може да си представи каква енергия от Божествения свят е вложена в ръцете, краката и цялото тяло. Благодарение на тази енергия, ръката е толкова пластична, че еднакво може да върши и добри, и лоши дела. Работи, докато си още на земята. Какво положение ще заема на онзи свят, какъв ще бъде там? Какъвто си бил на земята. Ако глухият и слепият отидат на онзи свят, нищо няма да видят и там ще бъдат слепи и глухи, както са били на земята. В духовния свят цари вечно мълчание. Музиката също има мълчание, както в природата. В музиката мълчанието се означава с пауза. Паузата подразбира отдалечаване от музикалния център, поради което не чуваш ясно. Като настройва ухото си, човек започва постепенно да чува и най-отдалечените тонове. Тогава паузата се прекратява. Говорът и пеенето са написани ноти на петолинието, по които човек чете и разбира живота. И ако имам пророчество и знае всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, щото и гори да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Втори стих. Някой мисли, че има големи знания, че може да прави чудеса. Питам, имаш ли любов? Ако нямаш любов, знанието ти нищо не представлява. мога да лекувам болни. Имаш ли любов? Ако нямаш любов, изкуството да лекуваш болни пропада. Да лекуваш болни, това значи да сваляш раницата от гърбовете им. Голямо изкуство ли е това? Понякога е добре да боледува човек. Ако хората не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия. Толстой, който боледувал 4-5 пъти в живота си, казва, че след всяко боледуване пред него се откривал нов свят. Въпреки това, всеки иска да бъде здрав. Ако заболее някой, веднага търси лекар. Каже ли му нещо за болестта, той се изплашва, вместо да си помогне, и положението му се влошава. Никой не може да избегне страданието, което природата му изпраща. Ако избегне едно страдание, ще го сполетят 2-3 и повече. Природата е строга и взискателна. Най-многото, което може да направи, е да смекчи страданието му, да го предаде в музикална гама. С музиката нещата се понасят по-лесно. Страданията имат за цел да калят човека, да го направят силен, подобен на Бога. Казано е, че човек е създаден по образ и подобие на Бога. Кой човек е създаден по образ и подобие? Роденият от Бога. Ако не си роден от Бога, не можеш да бъдеш подобен на Него. Казано е още, че роденият от Бога грях не прави. Следователно, ако искате да проявите подобието си с Бога, трябва да се родите от Него. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползвам. Трети стих. Някой мисли, че като умре ще бъде посрещнат на онзи свят със слава и почести. Важно е как е умрял, с любов или без любов. Ако е умрял без любов, нищо не се ползва. Тогава човек влиза в по-страшен затвор. Може да влезе във водата и да попадне в устата на крокодил или на кит. Любовта дълго търпи, благосклонна е. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее. Четвърти стих. Любовта не безобразства, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло. Пети стих. Това са трудни, неразбрани неща. Какво значи да бъдеш търпелив? Като видиш един красив и един грозен човек, еднакво да ги понасеш, да имаш еднакво разположение към тях. Кое е ценното в човека? Ако срещнеш красив човек, ти изпитваш приятност. Какво ще стане с твоето разположение към красивия, ако той те обере? Какво ще кажеш за грозния, който ти се притича веднага на помощ? Ти си щупил крака си, а той намества щупената кост, превързва крака ти и те занася у дома. Значи красивият има вяра в себе си. Знае, че ще те предразположи с красотата си. Ще спечели доверието ти. Той ти е пленил с думите си, както и с красотата си. Ти се подаваш на неговото обаяние и той те обира. Пазете се от хора, които могат да ви оберат и убият. Те са крадци и разбойници. В Америка някъде имало един толкова красноречив проповедник, че който го слушал, захвасвал се, забравил всичко, което по-рано го е вълнувало. Един голям апаш чул за този проповедник и си казал: «Я ще отида да го послушам. Той е много удобен за мене». Като проповядва, хората ще се захласнат и ще се принесат на онзи свят. Аз ще използвам тяхното състояние и ще ги обера. Един неделен ден той отишъл на проповедта и започнал да слуша. Увлечен в думите на проповедника, той не усетил как се захласнал и забравил защо е дошъл. Недоволен от себе си, той посетил събранието още няколко пъти с надежда да бъде буден, да не се увлича от проповедта. Обаче всякога оставал изненадан. Захласвал се и не могъл да приложи занаята си. Най-после той си казал: «Ако посещавам тези проповеди, в край на крещата ще забравя занаята си. Опасно нещо е този проповедник. Няма повече да го посещавам». Коя е причината за захласването на хората? Достатъчно е да събудиш интерес в човека към нещо, за да се захласне той моментално. Кажи на някого, че на еди кое си място има заровени пари и виж как ще се захласне. Той забравя всичките си работи и мисли само за едно – да намери посоченото място и да извади оттам парите. Често се говорят отвлечени неща на хората и те или забравят какво трябва да правят, или се въобразяват, че знаят всичко. Казва се, че трябва да бъдем добри, умни, справедливи и така нататък. Доброто, разумността, справедливостта са отвлечени понятия. Въпреки това, мнозина казват, че разбират тези неща, че са добри, разумни и справедливи. Един виден пианист отишъл в Америка да дава концерти. Случило се, че един от големите американски милиардери не могъл да присъства на концерта. Затова той поканил пианиста от дома си да му посвири. Пианистът отишъл в определения час в дома на милиардера, дето очаквал да види много хора, познати и приятели на милиардера. Каква била изненадата му, когато видял, че милиардерът бил сам с кученцето си? Пианистът започнал да свири. Така се увлякал в свиренето и не забелязал, че кученцето залаяло. Тогава милиардерът казал: «Достатъчно, спри вече». Дал му $1000 и благодарил за свиренето. Значи кученцето определило свиренето на пианиста. Ако не беше залаяло, трябвало да свири още. Наистина, кучето познава някои работи, но мъчно може да определи доброто свирене. То познава дали някой човек е добър. На добрия човек то не лае. Срещне ли лош човек, хвърля се върху него и го лае. Защо кучетата хапят някои хора, а други не хапят? Има обяснение за това, но няма защо да се спираме на причините. Важно е, че кучетата могат да се окрутяват. Двама англичани се разговаряли за кучета. Единият казал, че не го хапят кучета. Другият настоявал, че може да насъска кучетата си срещу него и да го хапят. Хванали се на бас, кой от двамата ще излезе прав в твърдението си? Първият начертал една голяма окръжност и влязъл в центъра. Вторият взел своите 40 кучета порода булдог и ги насъскал срещу другаря си. Кучетата започнали да лаят и да се хвърлят към непознатия, но не могли да минат окръжността и да се приближат към човека. Той стоял в центъра и обикалял около него. Момента, когато кучетата били най-разярени, той свирнал с уста и те моментално млъкнали, подвили опашка и се отдалечили. Така той спечелил баса. Любовта не безобраства, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло. 5 стих. На неправдата се не радва, а се радва се на истината. 6 стих. Всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. 7 стих. Любовта никога не отпада. 8 стих. Същественото качество на любовта е, че в нея не става никаква промяна. Единствената сила, която не губи равновесието си, е любовта. Единствената сила, която разрешава противоречията и внася мир и хармония в живота, е любовта. Противоречията, злините в областта на любовта, се превръщат в симфония. Другите обаче пророчества ли са, ще се прекратят? Езици ли са, ще престанат? Знание ли е, ще изчезне? 8 стих. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. 9 стих. Пророчество без любов не е истинско. Говор без любов не е истински. Всяко нещо, направено без любов, няма съдържание и смисъл. За такова нещо се казва, че е мед, що звънти, и кимвал, що дрънка. Но когато дойде съвършеното, тогава с това, което е отчасти, ще се прекрати. 10 стих. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мъдрувах, като младенец размишлявах, но откак станах мъж, напуснах, което е младенческо. 11 стих. Защото сега видим мрачкаво, както през огледало, а тогава ще гледаме лице с лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная, както съм и познат. 12 стих. А сега остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. 13 стих. Павел написа най-хубавата глава за любовта, но не беше човек на любовта. Първоначално той поддържаше стария закон, поради което гонеше християните. Той се запитваше, как смеят да нарушават Мойсеевия закон. Обаче, като разбра смисъла на любовта, той каза: «Всичко считам за измет, а за да придобия любовта». Като не разбират смисъла на любовта във всичките й прояви, хората я делят на нисша и висша. Любовта е единна и неделима. Тя е сила, която поглъща всичко – и чувствата, и мислите, и постъпките. Турена на едното блюдо, на везните, тя се уравновесява с всички сили на света. Има ли нещо лошо в това, което е силно? Има ли нещо лошо в водопада, който бучи отдалече? Лошото е в неразбирането на нещата. А разумният може да използва енергията, която се развива в бушуващата вода. Ако американците могат да използват всичката енергия на Ниагарския водопад, ще залеят с нея цяла Америка, а излишъка ще изпратят в Европа. За сега те са използвали само част от енергията на водопада за осветление. Всеки човек има по един водопад себе си. Ако може да използва енергията му, богат става. Ако не може да я използва, ще се отдави във водата му, както е станало с много американци. Двама млади американци се разхождали с лодка по горното течение на Ниагарския водопад. При едно несполучливо обръщане на лодката, те се намерили в буйните течащи води на водопада. Единият от тях се удавил, а другият след усилена борба успял да се залови за една голяма скала и останал там, докато го спасят. Водата бушувала, ревала под него, а той стоял и чакал спасение. Тогава нямало аероплани, да му подадат въже отгоре да се хване за него. Параход там не върви, лодка също не може да отиде до скалата. Стоят американците на брега и мислят как да го спасят. Най-после той бил спасен по някакъв начин. Кой човек се спасява? Грешният. Кой може да спаси човека от греха? Любовта. Затова се казва, че Христос дойде на земята да спаси човечеството от греха. Само Христос можа да понесе тази тежка задача и да я изпълни. Той беше свързан с Бога, с Неговата любов, която му помагаше. Ще кажете, че хората грешат от любов и среди любовта. Щом любовта е причина за греха, тя ще освободи човечеството от греха. Тя иде в света, за да извади навън греха и да спаси хората от него. Изопачената любов е внесла злото в света, а правата, добре разбрана любов, е внесла доброто. Това са двете майки и двамата бащи, които раждат доброто и злото в човека. Как ще си обясните факта, че една и съща майка ражда две деца, едното добро и благородно, а другото лошо, престъпно? Коя е причината, че в един и същи човек се ражда две чувства или две мисли, едната светла и възвишена, а другата престъпна? Доброто в човека е родено от добрия баща и добрата майка, а злото от лошия баща и лошата майка. Значи човек се намира под влиянието на две различни начала – на доброто и на злото. Следователно, той трябва да различава двете влияния в себе си, да знае кой му говори. Някой казва, че Господ му говори, а същевременно прави зло. Той се самозаблуждава. Дето е Бог, там е доброто, там е любовта. Днес любовта иде в света, за да помогне на хората, да ги извади от невежеството, от заблужденията, от противоречията, в които сами са изпаднали. Животът на съвременните хора е изопачен. Кой го изопачи? Падналите ангели и хората. Ангелите започнаха да го изопачават, а хората завършиха този процес. Бог е решил да изправи света, да го изчисти, затова допуща страданията като процес на чистене. Пречистването става чрез тялото, чрез ума и чрез сърцето. Страданията на тялото са най-големи, на сърцето по-малки, а на ума най-малки. Когато страданията са много големи, човек изгубва съзнанието си. Така страданията се прекратяват. Не се страхувайте от страданията, но радвайте се на всичко, което иде да ви изчисти. Някой иска да обработи земята си, но по нямане на инструмент той рови с ръцете си като картица. Защо ще осъкътява ръцете си? Защо ще се причинява излишни страдания? Някога е било необходимо картицата да се зарови в земята и всяките си крака да се пробива път и да си търси храната. Тогава условията на живота са били много лоши. Днес условията са по-добри, но картицата още не може да се убеди да напусне стария живот и да излезе вън. Сега условията на живота са по-добри и за хората, но и те мъчно се убеждават да напуснат стария живот и да влязат в новия, в живота на любовта. И в любовта има страдания, но те лесно се носят. В безлюбието страданията осъкътяват, съсипват човека. Любовта иде да освободи човека от ненужните страдания, от сиромашията, от болестите и противоречията. Тя може да направи за човека всичко, каквото той пожелае. И въпреки това, човек ходи тук-там да се моли да му помогнат. Пише любовни писма на един на друг, но не получава отговор на писмата си. Защо? Моли се без любов. Молитва без любов не се приема. Работа без любов не е производителна. Мисъл без любов не дава плодове. Всяко нещо, направено без любов, изчезва. Къде са Асирийското и Вавилонското царство? къде е Великата Римска империя? Всяка държава, която не е основана на любовта, ще изчезне. Днес насилието господства навсякъде. И във войните, и в обикновения, привидно тих и спокоен живот на хората. Те мислят, че победата ще донесе мир и свобода. Не е така. Никоя война досега не е донесла мир и няма да го донесе. Любовта ще донесе мира и свободата. Тя ще освободи хората от заблужденията им и ще ги задоволи. Светът ще се оправи, когато слънцето на човешката душа изгрее. Днес има условия за това. Няма по-лесно нещо за човека от това да намери любовта в себе си и да я прояви. Но и по-мъчно нещо от това няма. За знаещия нещата лесно се постигат, а за невежия мъчно. Тръгнал си да копаеш злато в земята, но объркаш посоката. Вместо на изток ти отиваш на запад и се отдалечаваш от мястото. Обърни се, направи ъгъл от 180 градуса и ще намериш мястото, дето е заровено златото. Ти се отдалечаваш от любовта, а при това искаш да реализираш желанието си. Обърни се, направи ъгъл от 180 градуса и ще намериш мястото, което търсиш. Знанието, богатството, любовта, които търсиш, са на изток, дето изгрява слънцето на живота. Мнозина питат, къде е любовта и как ще я намерят. Обърнете се на изток, там е любовта. Там е Бог. Обърнете ли се на запад, всичко ще изгубите. Който отива на изток, печели, който отива на запад, губи. Ангелите, които напуснаха небето, за да търсят съкровища, изгубиха и това, което имаха. И хората, които напуснаха рая, за да търсят знание, богатство и слава, изгубиха всичко, което им беше дадено. Така сгрешиха и първите човеци. Всички хора са малджии, всички търсят богатство, заровено в земята. Кой човек не е желал да бъде богат, учен, силен, да има къщи, ниви, имоти, да се разхожда с файтон и с автомобил, да посещава концерти и театри? Не са лоши тези желания, но нищо не допринасят. В край на крещата светът се е превърнал в голяма гробница, дето лежат костите на млади моми и момци, на майки и бащи, на учители и ученици, на свещеници и проповедници, на управляващи и управляеми и така нататък. Казвате, красив е светът. Кой свят е красив? Ако говорите за Божия свят, прави сте, красив е този свят. Но ако говорите за човешкия свят, дето се чуват пъшкания и вопли, мъчения и страдания, насилие и ужас, нищо красиво няма в него. Човешкият свят не може да не радва. Човешкият свят не е нищо друго, освен драма, комедия или трагедия, в която сами себе си измъчват и убиват, сами себе си усмиват. Какво красиво има в такава драма или комедия? Откажете се от вашия свят. Обърнете се на изток и влезте в Божия свят, в света на любовта, на вечния мир и радост, на вечния живот. Често хората си въобразяват, че могат да постигнат много неща, да станат велики. Човек може да постигне нещо, докато се качва по планината, за да стигне най-високия връх. Това е изкачване нагоре до пълна възраст. Дойде ли човек до тази точка, понеже не може да се повдига, той е стигнал върха. Оттам няма изход. Или в пропаста ще падне, или ще се върне назад. Връщането е за предпочитане пред падането в пропаста. да се обърнеш в друга посока е за предпочитане пред връщането. Щом дойдеш до крайната посока, ще се обърнеш към изток, към извора на живота, ще вървиш напред и ще слушаш гласа на разумното начало в себе си. Ако не слушаш този глас, ще паднеш в пропаста. Един беден, но разумен човек минавал през една гора и видял на пътя си голяма пропаст. Понеже през този път минавали много пътници, той се спрял за малко, за да предупреди някой от тях да не паднат в пропаста. По едно време той видял, че наближава един пътник, богат търговец, замислен в своите работи. Бедният се изпречил на пътя му и казал: «Приятелю, отбий се надясно, за да не пострадаш. С какво право се изпречваш на пътя ми? Аз зная къде вървя, не ми препятствай». Махнал с ръка и продължил пътя си. Едва изминал стотина метра и се чул вик. Богатият паднал в пропаста и започнал да вика за помощ. «Братко, помогни ми да изляза от тази дупка». Бедният се приближил, хвърлил едно въже и му помогнал да излезе. След това казал: «Нали те предупредих, че има опасност на пътя ти? Защо не ме послуша?» «Ще слушам вече. Бързах, не исках да ме спират в пътя». Следователно, когато разумността ви говори, трябва да слушате. Не питайте какво право имат да ви спират на пътя, не питайте защо този простак ви дава съвет. Щом разумността говори, слушайте я. Дали говори чрез дете или чрез възрастен, слушайте гласа й. Дали прост или учен ви говори, щом съветът му е разумен, слушайте го. Прост човек е онзи, който говори без любов. Който говори с любов, е разумен. Слушайте гласа на разумността в себе си. Този глас е гласът на любовта, която говори изключително истината. Следвайте гласа на любовта, погледа на любовта и нейните движения. Тя показва посоката, към която човек трябва да се движи. Изменете посоката на движението си, която води към стария живот, и следвайте новата посока на любовта. Тя е път към изток, дето цари абсолютна чистота. Ще кажете, че човек трябва да се чисти, да придобие поне частично чистота. Не частична чистота, но абсолютна чистота е нужна на хората. В новия път на живота ще има и драма, и комедия, и трагедия, но не като тези на стария живот. Трагедията на старозаветния се заключава в това, че са отнели ябълката му и се е дали на друг. Той плаче, страда, че са отнели нещо от живота му. Трагедията на праведния се заключава в същото, но той не страда. Той се радва и казва: «Все едно е дали аз ти взема ябълката или моят ближен». Значи, ако ти изедеш ябълката, това не е драма. Ако ближният ти я изеде, това е вече драма. Аз поддържам онази драма или трагедия, когато ябълката минава от тебе в твоя ближен. Нека драмата влезе в тебе, а не само отвън да я изучаваш. До сега хората са страдали фиктивно. Когато страданието проникне дълбоко в душите им, светът ще се оправи. Съвременните хора не познават още истинските страдания. Те се мъчат, страдат, но душите им още не са засегнати. За да спечели човешките души, Христос дойде на земята и пострада. Така той показа пътя на човечеството към спасение. Единствената сила в света, която желая доброто и щастието на човечеството, е любовта. И тъй, върнете се от пътя, по който досега сте вървели. Престанете да тъпчете надясно и наляво, на запад и на изток. Една посока трябва да държите – нагоре, към любовта, перпендикулярът на живота. Като хванете тази посока, мислите, чувствата и постъпките ви ще станат светли. Щом светлината се яви, денят настъпва. Колкото повече се намалява светлината, топлината и силата, толкова денят се намалява и настава нощ. На старите казвам, обърнете се под ъгъл 180 градуса, дето младите вървят. Младите и старите трябва да се срещнат, а те се разминават. Тази е причината, дето и едните, и другите не успяват. Младите тръгват към изток, за да търсят богатство. Като дойдат до известно място, те се разколебават и казват: «Не е този пътят. Ще вървим по пътя на нашите деди и прадеди». Пътят на старите е към запад. Не ходете по този път. Обърнете се и следвайте новия път – към изток. Не търсете любовта там, дето дядо ви е търсил. Единственият път, по който можем да намерим любовта, е Христовият път – пътят към Бога. Като дойде голямото страдание, Христос каза: «Господи, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша». Най-после той каза: «Господи, да бъде Твоята воля. В Твоите ръце предавам духа си». Какво изгуби Христос, като се пожертва? Не само, че нищо не изгуби, но ще прослави, прослави се, велик човек стана. Докато човек държи духа си в своите ръце, обикновен ще си остане. В който момент предаде духа си в ръцете на Бога, велик ще стане. Това значи да възлюбиш Господа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила и да станеш служител на любовта. Помни, следвай пътя към изток. Това се постига чрез любовта. Люби Бога, люби ближния си, люби и себе си, за да намериш пътя, който води към изток. Колкото повече се отваряш за любовта, толкова повече се приближаваш към Бога. Затова е казано да възлюбиш Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, душа и сила, и ближния като себе си. Съборна беседа от учителя, държана на 12 септември 1943 г. 5 часа, София, Изгрев.